плащи з кривавим подбоєм, кавалерійською ходою з підшаркуванням на досвітці 14-го числа веснового місяця Нісана, укритою колонаду, яка злучала два крили палаца Ірода Великого, вийшов прокуратор Іудеї Понтій Пілат. Больш за все на світі прокуратор ненавидів пах ружевого олею. І все тепер предказувало недобрий день, бо пах гэты пачаў даймаць прокуратора з досвіцця. Ружевы пах ідзе з кіпарысавай пальмы ў садзе. На паху скурка новая примешивается проклятый. Проклятый ружевый струмень. От флигеля за палацем, где разместилась первая когорта 12-го маланкового легиона, якая пришла с прокуратором Иршалаим, затягивала дымок у колонаду через верхнюю пляцовку саду, до гаркавого дыму, який свідчив про тое, что кашавары в кентуриях почали готовать страву, примешивается все той же тлустый дух ружевого олею. Боги, за что вы караете меня? Несомненно, это она. Непереможная, страшная хвороба, гемикрония. От якой болить половина головы. Ад яе няма лякарства, няма ніякага ратунку. Спрабую не варушыць головой. На мазаічнай падлозе ля фонтана было падрыхтавана крэсла, і прокуратор, не гледзячы ні на каго, сеў на яго і працягнуў руку ў бок. Сакратар паважліва паклаў гэтую руку кавалак пергаменту. Приведите виноватого. И одразу с пляцовки саду под колонны на балкон два легионеры привели и поставили перед прокуратором человека годов 27. Человек этот был опранутый в старый порванный блакитный хитон. Под левым воком у человека был великий синяк, у кутку вусна драпіна і скарэлая кроў. Прыведзены з трывожнай цікавасцю паглядзеў на пракуратара. Дык гэта ты падбухтораў народ разбурыць Яшлаімскі храм? У гэты час пракуратар сядзеў як каменны, таму што баяўся паварушыць галавой, якая палала ад пякельнага болю. Добры чалавек, павер мне. Гэта ты мяне называеш добрым чалавекам. Ты памыляешся. Кентурыёна крысабоя да мяне. Крысабой быў на галаву вышэйшы за самага высокага салдата ў легіёне і гэтакі шырокі ў плячах, што зусім засланіў яшчэ нізкае сонца. Пракуратар сказаў кентурыёну па-лацінску. Злачынца называе мяне добрым чалавекам. Выведи его отсюль на хвилину, растлумачь ему, як треба говорить со мной, але не скалеч. Красовой вывел арештованного с-под колонна у сад, взял из рук одного из легионеров, який стоял ля бронзовой статуи бич, злегку размахнулся и ударил его по спине. Зробив он это небы легко и незнарок, але связанный мгненно бухнул на землю, быццам ему подрезали ноги, твар сбелел, і вочы сталі пустыя. Рымскага прокуратара называюць Гімон, іншых слоў не гаварыць, стаяць смірна, ты зразумеў мяне, ці яшчэ раз ударыць. Арыштаваны пахіснуўся, але саўладаў з сабою і адказаў хрыпла: я зразумеў цябе, не бі мяне. Праз хвіліну ён зноў стаяў перад пракуратарам. Імя? Маё? Маё мне вядома. Не прыкідывайся дурнейшым, чым ты ёсць на самой справе. Тваё. І шо? Прозвішча ёсць? Жаноцы. Адкуль ты родам? З горада Гамалы. Хто ты па крыві? Дакладна не ведаю, я не памятаю сваіх бацькоў. Мне гаварылі, што бацька мой сірыец. Дзе ты жывеш пастаянна? У мяне няма пастаяннага жытла. Я падарожнічаю з горада ў горад. Ну, гэта, можна сказаць, карацей, адным словам, бадзяга. Сваякі ёсць? Няма нікога адзін на свеце. Грамату ведаеш? Ведаю. Якую ты яшчэ ведаеш, акрамя рамейскай? Грэцкую. Дык ты збіраўся разбурыць будынак храма і заклікаў на гэта народ. Я добры, я, Ігімон, ніколі ў жыцці не збіраўся разбурыць будынак храма і нікога не падбухторваў на гэтую справу. Мноства розных людзей сцякаецца ў гэты горад перад святам. Бываюць сярод іх магі, астролагі, прадказальнікі, забойцы, атрапляюцца і хлусы. Ты, напрыклад, хлус. Ясна запісана, падбухторваў разбурыць храм. Гэта свячыць людзям. Гэтыя добрыя людзі, Ігімон, нідзе не вучыліся. І ўсё зблыталі, што я гаварыў. І ўсё з-за таго, што ён неправільна запісвае за мною. Паўтараю табе, але апошні раз перастань прытварацца, разбойнік. За табой запісана няшмат, але і запісанага дастаткова, каб цябе павесіць. Мене Ігімон ходзіць адзін і няспынна піша, але аднойчы я зазірнуў у гэты пергамент і жахнуўся. Абсалютна нічога, што там запісана, я не гаварыў. Я яго ўмольваў спаліты свой пергамент, але ён вырваў яго ў мяне з рук і ўцёк. Хто гэта? Левій Мацей. Ён раней быў зборшчыкам падаткаў. Спачатку ён ставіўся да мяне непрыязна, нават зневажаў. Аднак пасля таго, як выслухаў мяне, пачаў дабрэць. Нарэшце кінуў грошы на дарогу і сказаў, што пойдзе падарожнічаць са мной. О! Горад Яршалаім. Чаго толькі не пачуеш у ім. Зборшчык падаткаў дзічулівы кінуў грошы на дарогу. Ён сказаў, што грошы яму сталі ненавісныя. І з гэтага часу ён зрабіўся маім спадарожнікам. Усе яшчэ выскаляючыся, пракуратар паглядзеў на арыштанта, потым на сонца, якое няўмольна рухалася на захад, уставала над коннымі скульптурамі на гіпадроме, які ляжаў далёка справа. Гасцей за ўсё было прыбраць з балкона гэтага дзіўнага разбойніка, толькі двума словамі павесіць яго. Прагнаць потым канвоі. Пайсці з каланады ў палац, загадаць зацямніць пакой, зваліцца на ложак, запатрабаваць халоднай вады, жаласным голасам паклікаць сабаку панху, паскардзіцца яму на гемікранію. І думка пра атруту раптам спакусліва прамільгнула ў хворай пракуратаравай галаве. Ён глядзеў каламутнымі вачыма на арыштанта і нейкі час маўчаў, пакутліва ўспамінаў, з-за чаго на бязлітасным яршалаімскім сонцы стаіць перад ім арыштант з тварам, пакалечаным ад удараў, і пра што яшчэ нікому не патрэбнае, давядзецца пытацца. А вось што ўсё ж ты гаварыў на толпу ля храма на базары? Я яму гаварыў пра тое, што разваліцца храм старой веры і ўзнясецца новы храм ісціны. Сказаў гэтак, каб лепш зразумела было. Што гэта такое? Ісціна. О, маі мае. Я пытаюся ў яго пра зусім непатрэбнае на судзе. Маё галава зусім адурняла. Яму зноў прымроілася чаша з цёмнай вадкасцю. Атруты мне, атруты. Істіна. Істіна найперш тое, што ў цябе. Баліць галава. І баліць я так моцна, што ты маладушна падумваеш пра смерць. У цябе не толькі не стае сілы размаўляць са мной, але табе нават цяжка глядзець на мяне. І зараз я міжволі раблюся тваім катам, што мяне засмучае. Ты не можаш марыць ні пра што, і марыш толькі пра тое, каб прыйшоў твой сабак. Адзіная, відаць, істота, якую ты любіш. Але пакуты твоя зараз канчаюцца. Галава балець перастае. Пілат падняў пакутлівыя вочы на арыштанта і ўбачыў, што сонца ўжо далёка над гіпадромам, што прамень прабраўся ў каланаду і падбіраецца да стаптаных сандаляў Яшуа, што той пазбягае сонца. Тут пракуратар устаў, сціснуў галаву рукамі, і на жаўтлявым выгаленым яго твары адбіўся жах. Ён перасіліў яго і зноў апусціўся ў крэсла. Ну, вось усё і скончылася. Я вельмі рады гэтаму. Я параіў бы табе, Гімон, пакінуць на нейкі час палац, пагуляць пешу дзе-небудзь у наваколлі. Навальніца пачнецца пад вечар. Прагулка была б карысная табе. І я задавальненнем суправаджаў бы цябе. У маёй галаве нарадзіліся сякія такія думкі, якія, думаю, былі б табе цікавыя. Я ахвотна расказаў бы іх табе, бо ты ствараеш уражанне вельмі разумнага чалавека. Беда ў тым, што ты занадта замкнуты і зусім страціў веру ў людзей. Нельга ж, пагадзіся, усю любоў аддаваць толькі сабаку. Тваё жыццё нікчэмнае, Гімон. Развяжыце яму рукі. Прызнайся, ты вялікі доктар. Не, пракуратар, я не доктар. Ну, добра. Калі хочаш, каб гэта было тайнай, няхай будзе. Дык ты працягваеш сцвярджаць, што не заклікаў падпаліць ці іншым спосабам разбурыць храм? Я, Гімон, нікога не заклікаў рабіць што-небудзь падобнае. Тады пакляніся, што гэтага не было. Чым жа ты хочаш, каб я пакляўся? Ну, хаця б сваім жыццём. Ім клясціся самы час, бо яно вісіць на валаску. Ведай пра гэта. Ці не думаеш ты, Гімон, што гэта ты яго павесіў? Калі так, то ты вельмі памыляешся. Я магу перарэзаць гэты валасок. І тут ты памыляешся. Згадзіся, што перарэзаць валасок можа толькі той, хто павесіў. Ну, цяпер я не сумніваюся, што нічым не занятыя зявакі ўвайшлі і хадзілі ўслед за табою. Не ведаю, хто даў табе язык, але падвесіў яго добра. А зараз скажы мне, чаму ты ўвесь час гаворыш добрыя людзі? Ты ўсіх гэтак называеш, ці што? Усіх. Дрэнных людзей проста няма на свеце. Упершыню чую пра гэта. А вось, напрыклад, кентурыён Марк, яго мянушка крысабой, ён добры? Добры. Ён, праўда, няшчасны чалавек. З тае пары, як добрыя людзі скалечылі яго, ён зрабіўся жорсткі і чэрствы. Калі б пагаварыць з ім, то я ўпэўнены, што ён моцна змяніўся б. Упэўнены. У гэты час у каланаду імкліва заляцела ластаўка. Зрабіла пад залатой столлю круг, знізілася, ледзь не зачапіла вострым крылом за твар медная статуя ў нішы і знікла за капітэллю калоны. Магчыма, ёй думалася звіць там гняздо. Пакуль яна ляцела, у светлай і лёгкай галаве пракуратара склалася формула. Яна была такая. Егімон разгледзеў справу валацужнага філосафа па прозвішчы Ганоцры і злачынства ў яго дзені не знайшоў. У прыватнасці няма ніякай сувязі паміж тым, што зрабіў Ешуа, і хваляваннямі, якія адбыліся ў Шлеме нядаўна. Асуджаны філосаф аказаўся псіхічна хворым. У выніку чаго смяротны прысуд, вынесены Ганоцры малым сінедрыёнам, пракуратар не зацвярджае, але маючы на ўвазе тое, што ненармальныя, утапічныя прамовы Ганоцры могуць стаць прычынай хвалявання ў Іершалаіме, пракуратар забірае Ешуа з Іершалаіма і арыштоўвае яго у Кесарыі Стратонавай, дзе міжземнае мора, якраз там, дзе рэзідэнцыя пракуратара. Застаецца прадыктаваць гэта сакратару. Ластаўчыны крылы фыркнулі над самай галавой Егімона. Птушка кінулася да фантана і вылецела на волю. Пракуратар падняў вочы на арыштанта і ўбачыў, што побач з ім слупам загарэўся пыл. Усё пра яго? На жаль, не. Нечакана сказаў сакратар і падаў Пілату другі кавалак пергаменту. Што там яшчэ? Пасля таго, як ён прачытаў напісанае, ён яшчэ болей змяніўся з твару. Мабуть, вінавата кроў, якая прыліла да скроню і застукала ў іх. Арыштантова галава падплыла некуды на яе месцы з'явілася другая. На гэтай лысай галаве сядзеў рэдказубы залаты вянок. На ілбе была круглая язва, якая раз'ядала скуру, запалы беззубы рот з абвіслай капрызнай ніжняй губой. Пілату здалося, што зніклі ружовыя калоны балкона і дахі Єршалаіма ў далечыні унізе за садам, і ўсё патанула вакол у густой зеляніні кіпрэйскіх садоў. Загінуў. Загінулі. Не ўміру часць. І гэтая неўміручасць чамусьці выклікала страшэнны сум. Слухай, Ганосры, ты хоць калі-небудзь гаварыў з кім-небудзь пра вялікага кесара? Адказвай. Гаварыў? Праўду гаварыць лёгка і прыемна. Мне не трэба ведаць, прыемна табе ці непрыемна гаварыць праўду. Але табе давядзецца яе гаварыць. І калі будзеш гаварыць, думай, што гаворыш. Калі не хочаш непазбежнай, але і пакутлівай смерці. Ніхто не ведаў, што здарылася з пракуратарам у Іудзеі, але ён дазволіў сабе падняць руку, быццам засланяўся ад сонечнага промня, і з-за гэтай рукі, як з-за шчыта, паслаў арыштанту нейкі позірк з намёкам. Адказывай! Ці ведаеш ты нейкага Юду з Крыяфа? І што менавіта ты сказаў яму, калі гаварыў пра кесара? Пазаўчора вечарам я пазнаёміўся каля храма з адным маладым чалавекам, які назваўся Юдам з горада Крыяфа. Ён запрасіў мяне дадому і пачаставаў. Добры чалавек. Вельмі добры і цікаўны чалавек. Ён вельмі зацікавіўся маімі думкамі, шчыра сустрэў мяне, папрасіў мяне паразважаць пра дзяржаўную ўладу. Гэтае пытанне яго вельмі цікавіла. І што ты сказаў? Акрамя ўсяго іншага, я казаў, што ўсякая ўлада з'яўляецца гвалтам над чалавекам, і што прыйдзе час, калі не будзе ні кесарскай, ні якай улады. Будзе чалавеку царства праўды і справедлівасці, дзе наогул не патрэбна будзе ніякая ўлада. Далей болей нічога не было. Тут убеглі людзі, звязалі мяне і павялі ў турму. На свеце не было і не будзе ніколі больш вялікай цудоўнай улады для людзей, чым улада імператара Ціверыя. І не табе, вар'яту, разважаць пра яе. Пакіньце мяне са злачынцам сам-насам. Тут дзяржаўная справа. Маўчанне на балконе парушыла толькі некаторы час песня вады ў фантане. Пілат бачыў, як уставала над трубачкамі вадзяная талярка, як адломліваліся яе краі і сцякалі струменьчыкамі. Я бачу, што здарылася нейкая бяда з-за таго, што я гаварыў з гэтым юнаком з Крыяфа. У мяне ёсць прачуванне, што з ім здарыцца няшчасце. Мне вельмі шкада яго. Я думаю, што ёсць той сёй на свеце, каго трэба пашкадаваць больш, чым Юду з Крыяфа, і каму будзе намнога горш, чым Юду. Такім чынам, Марк Красобой, холодный и законченный кат, люди, які білі цябе за твае проповеди, і нарэшце брудны здраднік Юда, усе яны добрыя людзі. Так. І настане царства ісціны. Настане Гемон. Яно ніколі не настане, злачынец. Злачынец. Ішвага ноцра. Ці верыш ты ў якіх-небудзь багоў? Бог адзін. Я ў яго веру. Тады памаліся. І добра маліся. Хаця гэта не дапаможа. Не жанаты? Не. Я адзін. Ах, ненавісны горад. Калі б цябе зарэзалі перад тваім спатканнем з Юдам Скарыгафа, гэта было б лепш. Ты адпусціў бы мяне, Егімон? Я адчуваю, што мяне хочуць забіць. Ты думаеш, няшчасны, што рымскі пракуратар адпусціць чалавека, які гаварыў тое, што гаварыў ты? О, багі, багі. Ты думаеш, што я гатовы заняць тваё месца? Я не твой аднадумец. І слухай мяне. Калі з гэтай хвіліны ты прамовіш хаця б адно слова, заговорыш з кім-небудзь, сцеражыся, паўтараю табе, сцеражыся. І Егімон. Маўчаць. Сюды! І калі сакратар і канвой вернуліся на свае месцы, Пілат аб'явіў. Смяротны прысуд, які вынесены на сходзе малого Сінедрыёна, злачынцу Єшуа га Ноцры зацвярджаю. Все было скончено. Говорить больше не было про что. Ганоцры адыходзіў назаўсёды. І страшны люты пракуратараў боль няма каму вылечыць. Ад яго няма сродку, акрамя смерці. Але не гэтая думка ўразіла зараз Пілата. Усё тая ж незразумелая туга, што прыходзіла на балконе, працяла ўсю яго істоту. Ён паспрабаваў вытлумачыць яе. І тлумачэнне было дзіўнае. Здалося, што ён пра нешта не дагаварыў з асуджаным, а можа, нечага не даслухаў до канца. Пілат адагнаў гэтую думку, і яна адляцела в адно імгненне, як і прыляцела. Несмяротнасць. А прыйшло бессмерце. Чыё бессмерце прыйшло? Гэтага не зразумеў пракуратар. Але думка пра гэтае загадкавае бессмерце прымусіла яго пахаладзець на сонцапёку. Тут ён азірнуўся, акінуў позіркам бачны яму свет і здзівіўся перамене, якая адбылася. Знік цяжкі адруж куст, знікла дрэва, і белая статуя ў зеляніне, ды да сама зеляніна паплыла замест гэтага ўсяго нейкая барвовая гушча. У ёй загайдаліся водарасці і паплылі кудысьці, а разам з імі і сам Пілат. Цяпер яго нёс і паліў самы страшны гнеў. Гнеў ад бессілля. Чесна. Не. Чесна. Ён холодную вільготную рукою рвануў спражку з каўняра плашча. І тая упала на пясок. Было каля 10 гадзін раніцы.